Długa melodia. Można było przy tym się dokładnie ogolić. Mongolia tradycyjnie w klubie folkowym, a my tymczasem powracamy do Phila Cunninghama wraz z bratem, jeśli państwo pamiętają, bo wspominaliśmy o tym nieraz. Bracia debiutowali w wieku przedszkolnym, grając ze starszakami, czyli z chórem pensjonariuszy Domu Spokojnej Starości. Grali na harmonijkach ustnych, czyli jak to się popularnie mówi, na organkach. A potem dziadek pomyślał o tym, że być może są muzykalni i warto by było w braci zainwestować. Kupił akordeon i tu okazało się, że o ile Johnny, ten starszy, kompletnie nie poradził sobie z instrumentem, to młodszy Phil jest urodzonym akordeonistą o wielkim talencie. W związku z tym i dziadek, i rodzice myśleli, że Johnny muzycznie jest upośledzony, a młodszy Phil będzie dumą rodziny. I z myślą właśnie o Philu dziadek przyniósł do domu kolejny instrument, przyniósł skrzypce, no i tu porażka. Phil nie poradził sobie ze skrzypcami, nie sprostał wyzwaniu. W związku z tym skrzypce wylądowały gdzieś na boku. Wszyscy przestali o nich myśleć, a porwał je Johnny. Zamknął się w pokoju i pomyślał, że nie wyjdzie z niego, dopóki nie nauczy się grać na skrzypcach. Zadziwiająco szybko posiadł tę sztukę. Palce same układały się na gryfie i potem jako samouk reprezentował między innymi Szkocję w prestiżowym projekcie The Celtic Fiddle Festival. No, grał z najlepszymi, w najlepszych salach i można powiedzieć, że do dzisiaj jest legendą skrzypiec celtyckich. No właśnie, Phil Cunningham z bratem z niewiadomego powodu nie mogli się dogadać, nie mogli na siebie patrzeć i tylko w dwóch projektach grali ze sobą. W The Silly Wizards, o czym mówiliśmy tam w Glasgow na samym początku, a później jeszcze los złączył ich w Stanach Zjednoczonych w zespole Relativity z innym rodzeństwem z Irlandii. No, ale teraz posłuchajmy braci The Silly Wizard. Thank you. My tu sobie spokojnie siedzimy, słuchamy muzyki, a tymczasem 7 minut po godzinie 5 dzień wstaje pochmurny, jak sądzę, ale już nie jest tak ciemno jak w Kielcach przed chwilą. Patrzę na naszą pocztę. Pan Zbyszek udaje się do lodówki. Patrzę, nie mamy zbyt długich utworów, by towarzyszyły temu zajęciu, ale niedługo i my Państwa poprosimy do kuchni osobliwej, bo mamy specjalną dzisiaj potrawę. Pan Andrzej wita i pozdrawia. Zastanawia się, bo jakiś czas temu w nocy czytane były fragmenty książki o kowalach i nie pamięta tytułu. Prosi o pomoc. Pan Andrzej pomylił, to częsty błąd. Klub folkowy z osobliwościami. A jeśli chodzi o historię o kowalach, to podejrzewam, że ma na myśli książkę Witolda Vargasa poświęconą magicznym zawodom. Myślę, że to o to chodzi. Pan Jurek, no też pomyłka. Czy dziś będzie czytanka? I proszę o super czytaną bajkę do snu. Pan Jurek i jeszcze raz on z pytaniem o pieśń, ale kulturalną, o miłości albo muzykę elektroniczną, komputerową. Fan Depeche Mode. Jeśli chodzi o wybory muzyczne, to pan Jurek nie zauważył, mimo że jest stałym słuchaczem, że jesteśmy klubem folkowym i ograniczamy ofertę muzyczną do muzyki folkowej i takiej, która się z tym gatunkiem kojarzy. Jeżeli uzasadni, w jaki sposób Depeche Mode mogliby być folkowi, jak najbardziej sięgniemy również i po ich muzykę. A tymczasem szukając czegoś Manhattan Brothers grupy z RPA, trafiłem na taką oto propozycję Manhattans z New Jersey. Manhattan Brothers, od razu powiem, dlaczego mnie interesowali, bo to kwartet wokalny, który w latach 60. i 70. Śpiewał w RPA w Johannesburgu, wyjechał na turnę do Stanów Zjednoczonych, a jeszcze tam w Afryce śpiewała z czwórką kolegów gościnnie od czasu do czasu Miriam Makeba i na owo turnę amerykańskie również i ona pojechała. A później już historia znana. Wystąpiła na forum ONZ, potępiła system segregacji rasowej i odmówiono jej prawa powrotu. Nawet gdy jej matka umierała i Miriam Makeba chciała powrócić na chwilę na pogrzeb. Manhattan Brothers, nazwa okazała się prorocza, bo potem już na Manhattanie chyba mieszkali. No ale Manhattans, dalecy krewni. Baby, don't take your love. Oh, don't you ever take it away, baby. say no, no, no. I can't have a life if I can't have it with you. I know I couldn't adjust to any other life. Baby, please don't take your love from me. I know a man ain't supposed to cry. Baby, if you leave me, I swear I don't know what I'll do. Please don't take your love from me. I nawet podobnie grają do Manhattan Brothers, a skoro już jesteśmy za wielką wodą, to tę gitarę poznałbym chyba na końcu świata. Blues o 3 nad ranem i ponieważ tytuł mylący, patrzę na zegar, konfrontuję 13-14 prawie minut po godzinie 5. Thank you. nobody ever believe this is the end. King. A u nas w Trójce bluesem zajmuje się Baron. Taka to arystokratyczna muzyka. Balonik powrócił do zdrowia, więc blues w Trójce czuje się dobrze. Patrzę na to, co dzieje się w kalendarzu. Otóż imieniny dzisiaj, dość ciekawe. Jeżeli państwo mają takich znajomych, to proszę śpieszyć z życzeniami. A obchodzą dzisiaj imieniny Ambroży, Anioł, Arsancjusz, Diomedes, Domarat, Domasł, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Emil, Laurencjusz, Laurenty, Piotra, Ruch, Sabbas, Stefan, Symplicjusz, Symplicy, Tytus i Wawrzyniec. Jeśli chodzi o Domarada, to czytamy, że to staropolskie imię męskie, złożone z członów doma i rad, i mogło oznaczać ten, który cieszy się swoim domem. A Domasł, dla odmiany, staropolskie imię męskie, oznaczać może możniejszy posiadaniem swego domu. O, różnicy osobiście nie widzę, ale składam życzenia, jeżeli tacy jeszcze po ziemi stąpają. Natomiast przeoczyliśmy Ciechosława. Ciechosław u nas i to Grzegorz Ciechowski, czyli Grzegorz z Ciechowa. Żona męża bije, czyli o patologii. 5 minut po godzinie 5 powoli wstaje dzień, powoli również wstają i państwo, a wstają, a niektórzy już są dalej w tym procederze. Witam serdecznie po urlopie pana Wojciecha, po redaktora i tradycyjnie podpisuję listy w drodze do pracy. To pisze pan Wojtek z Piaseczna i o ile dobrze pamiętam, podobnie jak redaktor Grabek jeździ na rowerze. Patrzę przez okno, pochmurno, ale nie pada, chociaż to dobre. No i właśnie, jeśli chodzi o kuchnię, to zapraszamy teraz wszystkich tych, którzy jeszcze krzątają się po domu. My mamy propozycję kuchnia osobliwa i za chwilę zobaczę, cóż mamy w ofercie, bo pan Waldemar Sulisz, nasz nadworny kucharz, coś zaproponował. Nie odnajdę na razie kuchni, drogi do kuchni, w związku z tym proszę poczekać, ale fan Depeche Mode i fan Dźwięków Marysi również prosi od czasu do czasu o coś ze Śląska. I tutaj możemy spełnić jego prośbę i to naprawdę poważnie, bo Sąsiedzi to grupa szantowa ze Śląska. Właśnie pierwszy temat stamtąd, a później stary dobry kowerek. Sen płynie wolno i kołysze mnie. Jesteś o krok, kiedy śnię. Śpiewają już fale niesłyszalną pieśń. Ma miłość jest daleko gdzieś. O, tak wiele fal, a dwóch serc żal. Ma miłość jest teraz tak daleko. Splecione z siecią wolno to nie dzień. Jesteś o krok, kiedy śnię. Łagodnie odchodzi przez wieczoru sień. A miłość jest daleko gdzieś. O, tak wiele fal, a dwóch serc żal. Ma miłość jest teraz tak daleko. Już widzę, jak sieć zagarnia chłód i mrok. Jesteś o krok, kiedy śnię. Chcę podejść, lecz staram się na próżno, bo ma miłość jest daleko gdzieś. O, tak wiele fal, a dwóch serc żal, ma miłość jest teraz tak daleko. Piętrza się fala i pogrąża cię. Jesteś o krok, kiedy śnię. Już chwytam twe dłonie, ale budzę się. Ma miłość jest daleko gdzieś. O, tak wiele fal, a dwóch serc żal. Ma miłość jest teraz tak daleko. Oddały cię fale na deszczowy rzek. Jesteś o krok, kiedy śnię. Zostały mi sny, by móc spotykać cię. Ma miłość jest daleko gdzieś. O, tak wiele fal, a dwóch serc żal. Ma miłość jest teraz tak daleko. Wolno i kołysze mnie. Jesteś o krok, kiedy śnię. Śpiewają już fale niesłyszalną pieśń. Ma miłość jest daleko gdzieś. O, tak wiele fal, a dwóch serc żal. Ma miłość jest teraz tak daleko. O, tak wiele fal, a dwóch serc żal, ma miłość jest teraz tak daleko. When going the road this way the thigh is sticking me hand. drop in the eye, a doleful damsel I heard cry. Johnny, I hardly knew ya, with your guns and drums and drums and guns, haroo, haroo. With your guns and drums and drums and guns, haroo, haroo. With your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew ya. Oh my darling dear, you look so queer. Johnny, I hardly knew ya. Where are the eyes that were so mild, haroo, haroo? Where are the eyes that were so mild, haroo, haroo? Where are the eyes that were so mild when my poor heart you first began? Oh, why did you ever leave me and the child? Johnny, I hardly knew you. With your guns and drums and drums and guns, haroo, haroo. With your guns and drums and drums and guns, haroo, haroo. With your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew you. Oh my darling dear, you look so queer. Johnny, I hardly knew ya. Where are the legs with which you run, haroo? Where are the legs with which you run, haroo? Where are the legs with which you run when first you went to carry a gun? Indeed, your dancing days are done. Johnny, I hardly knew ya. With your guns and drums and drums and guns, haroo, haroo. With your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew ya. Oh my darling dear, you look so queer. Johnny, I hardly knew ya. You have an arm, you have an leg, haroo, haroo. You have an arm, you have an leg, haroo. You haven't an arm, you haven't a leg. You're an eyeless, noseless, chickenless egg. You'll have to be put with a bowl to beg. Johnny, I hardly knew ya. With your guns and drums and drums and guns, haroo, haroo. With your guns and drums and drums and guns, haroo, haroo. With your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew ya. Oh my darling dear, you look so queer. Johnny, I hardly knew ya. I'm happy for to see you home, haroo, haroo. I'm happy for to see you home, haroo, haroo. I'm happy for to see you home from the island of Ceylon. So low in the flesh, so high in the bone. Johnny, I hardly knew ya. With your guns and drums and drums and guns, haroo, haroo. With your guns and drums and drums and guns, haroo, haroo. With your guns and drums and drums and drums, the enemy nearly slew ya. Oh my darling dear, you look so queer. Tell me how we knew ya. It grieved my heart to see you sail, haroo, haroo. It grieved my heart to see you sail, haroo, haroo. It grieved my heart to see you sail, but from my heart you took like bait, like a cartridge dubbed up heaven's tail. Johnny, I hardly knew. With your guns and drums and drums and guns, haroo, haroo. With your guns and drums and drums and guns, haroo, haroo. With your guns and drums and drums and guns, the enemy is blue. Ya, oh my darling dear, you look so queer. Johnny, I hardly knew ya. But sad it is to see you so, haroo, haroo. But sad it is to see you so, haroo, haroo. But sad it is to see you so, and to think of you now as an object of war. But your begging still keep you all as a boy. Johnny, I hardly knew ya. They're rolling out the guns again, haroo, haroo. They're rolling out the guns again, haroo. They're rolling out the guns again, such a strong and Irish man. But they never will take us out again. Johnny, I swear it's to you. With your guns and drums and drums and guns, haroo, haroo. With your guns and drums and drums and guns, haroo, haroo. With your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew you. Oh my darling dear, you look so of beer. Johnny, I hardly knew you with the guns and drums and drums and guns. Haroo, haroo, with the guns and drums and drums and guns. Haroo, haroo, with the guns and drums and drums and guns. The enemy nearly slew ya, and they never will take us once again. Johnny, I swear it's true ya. No proszę, 21 minut dzieli nas od godziny 6. Pan Andrzej dziękuję za pomoc i pisze, że nie, bardzo przyjemnie mu się słucha w okolicach Złotego Stoku i mam nadzieję, że jak włączył radio rano, tak pozostanie z nami do późnego wieczora, bo będzie się działa. Tymczasem obiecałem Państwa zabrać do kuchni, odnalazłem już trop i no właśnie pan Waldemar zaprasza na aligatorki. A to po prostu potrawa z ogórków. Jedziemy na targ, pisze pan Waldemar, kupujemy malutkie ogóreczki i robimy aligatorki. Przepis na naszej stronie Klub Folkowy albo na Kuchni Osobliwej na Facebooku i dalej pytanie, czy półredaktor zagryzie aligatorkiem coś zimnego. No, ja przypomnę, że dzisiaj dzień zakąski. Także chyba przyjdzie poświętować. Nie wiem, czy w Tanzanii są aligatory, pewnie tak, ale na pewno jest Sinaubi Chiwozi. To muzyczna dynastia, a pochodzi z największej grupy etnicznej zamieszkującej wschodnią Afrykę. Tanzania i okolice, czyli Uganda, Kenia, Zanzibar. Nowa płyta, która się tworzy, a ja przypomnę, że chyba będziemy mieli jej polską edycję i mało tego, mam taką cichą nadzieję, że sam artysta zawita do nas z serią koncertów promocyjnych. Ale zanim to nastąpi, od czego jest program trzeci? Nafurahi umarange matata na enjoy akipita mtani nafurahi umarange matata na enjoy alivyo umbika we umbika we akatali muno nakaletera wasia sina umbi utoe. Minut jeszcze mamy na kolorową folkową podróż. Ja przypomnę, że dla tych z Państwa, którzy lubią czytanki, opowiadania i muzykę z dreszczykiem, mamy odpowiednią propozycję, ale to w nocy o północy z wtorku na środę, kiedy otwieramy osobliwości muzyczne. A teraz jeszcze na pobudkę coś z Ameryki. Americana i country folk, Jimmy Wilson. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise out of the ground. No, there ain't no grave to hold my body down. Oh, look down. Trumpet until you hear from me. Oh, go down yonder Państwo wiedzą, co mówił Mark Twain na temat banjo, na temat nie banjo, dżentelmena, że dżentelmen to ktoś, kto umie grać na banjo, a nie gra. W tym składzie to ona grała na tym instrumencie. Możemy jej to wybaczyć. Patrzę, 8 minut po dzieli nas od godziny 6. Teraz w zasadzie to samo Taj Mahal. Jeżeli ktoś wstaje, to melodia na powitanie. Good morning, Miss Brown. Touch Mahal. Człowiek o szerokim uśmiechu w kolorowej hawajskiej koszuli już prawie pożegnał państwa, zapraszając do pozostania z programem trzecim przez dzień cały. A ja wspomnę, że odwiedzaliśmy tej nocy Angolę. Mówiłem o tym, że część repertuaru jest z interioru i to bardziej afrykańska muzyka, natomiast ta wyspiarska, bliska bardziej Portugalii. Bonga, artysta stamtąd i muzyka taka portugalsko-angolska na dobre powitanie dnia. Aluke n'ungolo fwa Gamu bingi kiaze Mwene wando kala benyaba Eme ngondo yanye Namona mwenye Soya weza Mona mwenye Kaluga ngumba Mona mwenye Soya weza Mona mwenye Aluke n'ungolo fwa Damu bingi kiaze Mwenye wando kala benyaba Eme ngondo yamye Mona mwenye Weya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Mona mwenye Weya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Aluke n'ungolo fwa Gamu bingi kiaze Mwene wando kala benyaba Eme ngondo yanye Mona mwenye Weya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Sambi wangi pana mona Gamu valele Mwene wando kala benyaba Zapraszamy do reklamy. 17. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Tak daleko, tak blisko. Znakomici śpiewacy, wirtuozi fortepianu, skrzypiec i klarnetu, słynne orkiestry i zespoły kameralne. Już od 14 do 31 sierpnia w Warszawie. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Transmisje w radiowej dwójce i na kanale YouTube NIWC. Sponsorzy: polski koncern naftowy Orlen oraz totalizator sportowy właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletyniwc.pl. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy.